Kinshasa ngoyo ngoyo te, Jise Tumba, Freddy Mokolo. Ngana yoka kina tango, kinye tonda sentima. Nango na komina kinyango, ngayi na miyoke limawa. Ngayi na miyoke limawa. Na miyoke limawa. Baba Lovi King Cole. Ngana yoka kina tango, kini mpoto moindoe. Nangona yoka kina radoe, manguna sombi tikeo. Nangona komina kinyango, mingi bitambo na pipa susi. Plantation va ferme totike libananyo. Hey, hey, hey. Nami yoke limawa. Kino matadi. Nami yoke limawa. George Malaba, Willy Kamenga. Et pourtant biso na village, va kinchase pui mourir. Ozala mwasi mobali to mwana rendez-vous na kini. Nango na koti na matonge oyo koka mwa. Nango na koti na boulevard suka illusion. Kuma ina miyoke limawa. Hey, hey. Na miyoke limawa. Chocho bokito bobolanga. Pansi pala matanga o. Pansi pala bafeti. Pansi pala bawete. Pala ba fulu, dala kuna ba kangi moto, yoka kuna ba ibi. Pasi pala ba shegeo, pasi pala ba jami tu ba kata. Oyo neti Sodoma, oyo neti Gomore susi. Vicky Jenny, pasi pala ba tango, pasi pala ba feti, pasi pala ba wente, pasi pala ba fulu. Passi par la bâche, passi par la bâche, mi tu bakata. Oyo neti Sodoma, oyo neti Gomore susi. Daniel Utula, Kolia kolata kaka mambo transporte commande luxe. Kokende ke la siligne onze minerva le kaka en devise. Okozonga na na potre patige tango nino kosala devoir à domicile. Na sukamula tika na kopere Marlino Mulangala. Oko kende mosala sande jene. Laka koni ma presence. Salere minime improvise. Conscience siliko beba. Oko zonga na nako tanave. Oko miko kima dialogue. Na banana mwasi. Noki ba soumetre ba probleme na bango. Franklin Iboula. Fatira kurata ya mai. Te bakati yango locataire nemi na ebayer soki letalozi pe ami exode rurale na kini ebomi ekonomi ya mboka susi banduku wangu turudi kumashamba. Jean-Baptiste Lusala. Get back. Maketo Papi Benzoy Sabine